أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم دا يهود دا معاملات سلسلة روانه دا اوس چمر سبق شروع کی دا یو سلو یولسم نمبر آیاتی دا سورة بقره نو پا جیو سلو یولسم نمبر آیات کی پنز دیر شم نمبر معاملہ دا جیہود ذکر کیش او دا پنز دیر شم نمبر معاملہ چی دا پا جی کی دیس ندی چی وازی دا یہود شناعت ور سر بیانیش نسارا ور سر جوڑا جی دا دی او دا نسارا و دا دوار شناعت پا جیزی کچیش دی بیانیش پا شرحکت بانی اصلی خو خبر مخاطبه د یهود سره ده خنابلم د دلک ورور دار کنه خودواړه بنی اسرائیل هغه هم د نبی علی صلوات و سلام د سینو چې پر پیغمبر علی السلام یو کلمې وایي چې لا اله الا الله محمد خو هغه مخالف و مګر چې عمده مخالف دی په مدینه کې ولاړ دی نو دا ګرد شناعات خود د دوی و گای گای الله عز وجل د نصارا سره گای گای دا د عرب و مشرکان هم ورسره جوړه کړي چې ګرد د غیبت شیان یې نو په دغه آیات کریمه کې چې دی د یهودو د نصاره او د دواړو قباحت بیانیږي هغه نو څنګه دی هغه دا د دوی په خپل ځای کې سره ناست چې د یهودو او نصاره او بسره ویر پر لورو د جنت کې دار بل څوک ولاکه وکړي جنت ته کتلی یهودي دي یا نصراني دي د دې په څیر چې محمد علی السلام بیان پر ځان خلک راټول کړي چې ما ته الله جنت راکړي الله وایي دی خو یو دغه سپین سترګې دي چې د خدای جنت ځان ته مختص کړي بل څوک پرې رجلانه فقط دان ورته دلیل پیش کړي دلیل دی لري نه بس ما زړه دغه سره ته وایي الله وایي وقالو دوی به ویل چرکم لن یدخل الجنه دا لن خو نو د نه پیل تاکید د پاره دی لن یدخل هیڅ کله نه داخليږي الجنت و جنت الا خو بیا داخلی من هغه څوک کان چې هغه یهودن هغه هود یهودی من هغه څوک چې هغه یهودی نو دا او نصارا یا هغه چې شي نصرانی دا هود چې دی دا جمع د ډیر یهود ته ویل کیږي نو چې دی یهودان معنی د خپل قوم یې ګرځي هغه مگر من هغه څوک کان چې هغه یهودن یهودیان او نصارا یا نصرانیان تلک امانیهم الا عرف څنګه کی ته خبر وی تلک داغه چجی امانیهم دا د دوی امنیه دي دا د دوی تمنای وغشتنی دي تمنا وغوښتنه دا رقم ده لکه سړی چې پر یو شي هیڅ دلیل نه لري مګر ارمان یې لري. کیش چې داسې وای، کیش چې داسې وای، لکه سپینر هیڅ تمنا کوي چې کیش چې بېرته زه اتلس کلنی سوی وای، نو اوس پر دې یو دلیل سه یو بل هم دلیل دی په یو پیړۍ کې چې پلانې بېرته اتلس کلنی سو که ته د ځانه خواهشات کوې. یو خو معجزه یو ځای به خود یو نبي ښکاره کړي، یو څوک به مړی ژوندی سوی به بېرته، یا یو سړی وایي چې کیش زما پلار بېرته راژوندی سوی وای، څنګه به مبره د پلا عزت به کولی، څنګه خدمت به مې کولی. دا خو یو امنیه ده، یو تمنا ده، دلیل یې پیش کړه چې د پلانی بابا را ژوندی سوی دی، اوس ورسره دی، نو ته هم د هغه توقع کوه، خو هېڅ دلیل پر دې نه لري. امنیه دغسې تمنا ته ویل کېږي چې هلته ته په واقعي کې دلیل نه پر لرې، خواهشات یې غواړې. علاوه دی دغه رقم دی پر دې خبره، دی دلیل نه لري چې جنت یوازې د یهودو دی یا جنت یوازې د نصاراو دی. دا د خپلې جوړې سوې خبرې چې د زړه ارمان یې دغه دی چې جنت نو زموږ دی. کلکه دغه خبره چې دا مخکې تېره شوه چې یهودیان وایي چې جنت چې دی د یهودو دی او نصرانیان وایي چې جنت د نصرانیانو دی، دا امانیو هم د دوی امنیې و تمناوې دي. نو ولې تمناوې دي؟ که ته دی دلیل که درلودی، الله نبی علیه السلام ته څنګه پیسې پسې وایي؟ قل خطو ورته ووایه ای محمد، ورته هاتو راوړئ برهانکم دلیل خپل. د دې ځای څه قانون زده کړي، هر څوک چې پر یو شي دعوا کوي دس د مدعي څه دلیل غوښته کېږي، چې ته چې دا خبره کوي دلیل ووایه، کوم دلیل دی؟ علاوه پیغمبر ته دغه وویل چې اور خو وروشه وویل چې دا د ده د زړه تمنا ده، حقیقت ته غسه نه دي. او بل چې دی پر ټینګ دی چې یا ورته راوړه دلیل، راوړه کوم دلیل؟ قل ورته ووایه چې هاتو تسې راوړي برهانکم خپل دلیل. برهان هغه قطعي دلیل ته ویل کېږي چې بل څوک پکا نیسي. ان کنتم صادقین، ان کنتم کچیر تسیاس صادقین، رشتونی پا جه خبال خبره کسا خبره واقعی ریس چه ده چه جنات سلسی دی پیش که دلیل پیش که پا تورات که لره پا تورات که پیش که پا انجیل که لره پا انجیل که پیش که پا زبور که لره پا زبور که پیش که پا قرآن که خدا دیزمش مخت پروتی چه نسته علاوه پا یو اسمانی کتاب که ولا که دیده دلیل پیش که چه جنات خاص ده دو خلق دی بل چه تنور که ول کیش دا یلا تمنا ده. نو دا ده دوی پینزه جرشم نمبر شناعت دی، او دی چه جی شناعت که بیان سو اللہ تا دی شناعت شکارا که چه دای دا زغره تمانا او دلیل نلل او سرط پس پر کهی پجا پسی خبره که دا دی خبر اللہ پسی را دی پا خپل دا سوای بلا ولینا دا بلا ترجمه تیسا بل ورز مخکم زده کرلی چه چو که دا کار دا رکم نکیر پا عربو کرده بلا بلا سمن یعنی ولینا ولی نکیر چاویچ ده نکیر نو پا بلا که ده دی خبر رد کرد چه لن ید خلال جنت ده غزای ندی بلا ولی نده بیدا که مزای گرده چه بی یهود و بی نصرا و برسوک نداخلیش قانون زده که ده من سو رسته ده بلا چه ورتیسه اغا نبی علا پاک عمده قانون بیانی برای قانون ده جنت داخلی ده ده غشه دی ده قانون ده سر واخلی بس که پر ده قانون سوک سم وقتی جنتی دی که غلط وقتی دو جخی دی که دایس په خبره تاسو وس پوهیږي لکه یو څوک چې نه پوهیږي بره بل سړی ګس په لاس ورکړي بره به وروره کوم ځکه نه در معلومې دم دغه غازی غزه وا که ټوکر نه در معلومې دی ټوکر دی په دغه غزه بالا ستا کړ دی به مونږ غزه جوالونه غزه څړکان غزه غز دغه چې ما در وښو الله وس غز وښي چې پر دغه غز چې سی وخت بس دا سړی جنت ته ځي په بلا کې د دې خبر رات کړ بلا ولین درواغ وایس وا جنت بل څوک نسیتلای د جنت لپاره غز و قانون په قانون خو پویږي طول و ترازو زه به ترازو په لاس درکم بس اصلي په دې ترازو تلی چې دا په دغه ترازو سیخیږي که غلط که په دا تعبیر پویږي خدا یا بزه غز په لاس درکم په دغه غز کار سړی غز په وختي بس هغه جنت ځي کنه په رقم چې پویږي الله دغه څه بیان سورته کې من هر هغه څوک اسلم چې دی تابع تابع وګرځي وجهه د خپل مخ لله و الله عز وجل ګوري وجهه ذکر کیږي طالبانو د دې څه تعبیر په ګرد ذات کیږي لکه یو سړی چې پر یو خوا باندې بار بل څوک څه فلانی چی دی و یاره د هغه وس مخ پر کراچی دی نو یوازې مخ پر کراچی دی خو ګرد ورک غایب دی په میاشت میاشت دورې دی پښتنه وکه فلانی وس چی دی یاره هغه مخ پر لا ور دی نو یوازې مخ دل ور خواته دی ګرځو دی خو ګرد بدن یې دورې تللی دی نو دا وجهه چې ذکر سي مراد ګرد بدن دی نو دلته علا پاک وجهه ذکر کړي د مراد ګرد بدن د سړی دی بل من هغه څوک اسلم چې تابع وګرځي وجهه د خپل ټول بدن د دا تابع کې من قال کې چاته لله و الله عز وجل بس الله ته عاجزي شروع کې الله ته تابع دارسي انقياد و دغه توای ویل کده وش په سرمه کې چې هغه مهار بند دی

فلهو د اسره د پار اجره ثواب د ددی عند ربه پنیز د رب دده بس د الله په وړاندې کدا ورلې د الله سره د ثواب پروت. ولا خوف علیهم ولا خوف نبرست علیهم پردی چې دی ورځي و اخرت ته یو خو چې دی چې دی اخرت ته ورځي خو خلق و ما خستی ملائک پر د وخت لازیر کی چې تا کار سم دی ستا پر څه شوندان وښ کې راځه ستا کار جوړ دی بیر پر دنست. ولا هم يحزنون ندی غم جن کیج په غم منخت کی ژغم به ادا چې دنیا یې برای دیږي چې په دنیا کې ملا شیش بوند دا وسال اوس مت ورخته کشي الله وای نه پر تیر غم نه دراتلون کی ژوند به که دا اسمه خبره پوهیږه په دنیا کې کوم شي دغه سره پیشي که یو ځای ته تلو نه بلد ځای غم بیر را سره چلته به زندگی څنګه سي بس انسان غم جن یو پر وروره پر دی وطن ته زما ګرد وزبکی وای په خدای کې په پښتو یو لا پیږي چلته به زما گزاره څنګه یې زامن به می څنګه یې لونی عیال به څنګه پر دی کلی کې اړو کور خو پر سره گای گای بیا دار کم په دنیا کې شه دوران پر تیسو دی په خپل کې کې دی زمړې مغرب مسکین شه د د سر بیا حزن ور سره هغه زړه نعمتونه یې یادیږي. الله وای پر دغه چا چې دغه سي الله ته ځان تسلیم کی په اخلاص عبادتو کې دا ولا ک یا خوف ویني یا حزن یا غم حزن غم ته وای د دې غم ام نس چې دنیا بیا یادیږي چې پلانې پاتې سو پلانې پاتې سو خوشالۍ یا اخوات د آینده څه بیر ام نس چې ما سره به الله سکی الله وای د اجر ما سره موجود دی په دې ځای کې څه وسو په یاداس مال د بلا څخه یې دغه خبره منع کړله چې لن يدخله والبلاء ولي نه داخليږي. په دې اوس د من څه چې راونسي من اسلمه څه تر لاوه هم يحزنون پور الله قانون پیش کې ګاز یې درته جوړ کړي چې ګاز دغه دی دغه ګاز در سره واخلي ار سره په دغه ګاز کې پر دغه ګاز سره وخت یې دغه ځای واقعي جنتي نو يهود باندې به اول ګاز کشیږي پر یهود چې ګاز کشیر دو د خپل مخ والا ته تسلیم کړی دی یا ولی خو په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صاحب ذکر سیږي منی نو ولی نه منی شو خدا او تورات خو ته وای دا الله کتاب د بښلي کړی سیږي ولی نه منی نو خو هغه دی الله ته نه تسلیم نو په دې ګاز پرانه وخت یو څه کم نو چې کم بیا ته جنت نه سیتلې پر نصارا دغه ګاز ونه سه چاله که تراسه دې ګاز کم په دغه زبان په انجیل کې ذکر سیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ته دا منی یا نو کې مانی خو دې کلمه پر کلمه نه پر وای نو بیا د جنت دعوت څنګه کې خو د جنت هغه څوک چې په دغه غز پوري دغه شیان ګرځي په کې ته خپل تورات او انجیل پر ولا کوم نه په هغه کې هغه ځای نه چې د نبی علی السلام صفات په کې کې د قران صفات په کې کې د اخیری زمانه د امت صفات په کې کې ته هغه پټه یې اگر سره مانی نه دا هغه کوم مشرک راو هغه پر دې غز باندې غز کې هغه عبادت خاص لله کې د محسن دی د اخلاص څخه کې خوبه ته پروت کوم دې احسان طریقې په مخه اخس کړه غلطه طریقې په مخه اخس کړه راځي کې خدای ول ان رح کی ته میر ای په ترکستان است ساده سبغه یو بیت وای وای ترسم کنه رس بکعبه ای حاجی ان رح کی ته میر ای په ترکستان سړی دی بار په شادی لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک ذات البیا وای ورته کوي چې شي مېرې چې احرام چې برابر حج ته ځم نغل د الله خو ترکستان ته تللی دی حج لار چیرې د ترکستان ته روانه ته شي وای لبیک لبیک وای نو مشرک ته خو وای چې ستا لار خو د رخت ته تللی دی ته د جنت نه لري وای دا لار دی د رخت نو پر دغه غز الله وای دا غز خپل يهودي ته په لاس ورکه دا غز خپل نصراني ته په لاس ورکه دا غز خپل مشرک ته په لاس ورکه دای ځان په غز کې په دغه قانون باندې کم خيږي چې کم وخت د جنت اوی ته څنګه کوي چې په مضمون اوس پیږي چې الله د دې خبره د قانون د لارې ورات کړ چې د جنت قانون دغه دی دغه قانون چې تا ته په لاس ورکم ستاسو زوی ته په لاس ورکم په خدای چې پټنګي کې درولې کې چې بابا کاپر چې دا تاسو کې خدای دغه سوې ته پر اخو ځغلې نه بیا لسم تشکنزل کې قران تشکنزل کې د اسلام او احکام تشکنزل کې او لکه د جنت وې چې جنت کې سره زما دي تر دې زه پوری د دې 15 نمبر معامله بیان سول چې معامله دا د چې ځان د جنت چې کداران بولی الله پاک چې کداري ور غلطه کړ او په دلیل ور غلطه کړ چې دا دلیل پر دغه خبره باندې پیښ را دي اوس بیان شو ورسته فسې په دې یو سلو در لسم آیات کې چې دی پدې کې شپږ یشم نمبر معامله د دې بیانیش چې علاوه د دې بل شناعت د ګوري وسیلته د تشکار کوي وقالت يهود وقالت ويل اليهود دا يهود وليست نجي النصارى نصرانيان على شيء پر هیڅ لاندې د دې قصه به داسې د نجران د علاقه څخه نبی علی السلام ته نصارا را نجران نو کې لري علاقه و د مدنیت سلطنت نصارا وسیدل بار دردی چوار سده که اخیر زمانی نبی چه دیوی ازی نبیم پی تحصیب دردی چه مناظرام ور سره وکو خبری با ور سره وکو گونی ملامت کو ایهود خوبه ده مدینه پرشاو خواه عباد ادا چه آوازه پا وطن که گرد سوله چه در نصاره و در خواد سه یه وفت را روان دی وفت لکه وست مجوای جرگه را روان انو په خپل وخت کې علما هم ورسره یې قوانین و سرداران هم ورسره یې هغه پوه دی چې مخور بولي دا هم ورسره یې نو وفد کې بولي براوی وفد د رسول الله صلی الله علیه وسلم و مبارک مسجد ته چې ورسي اوس خو نه مقصوره شریفه جوړه کړې ده د هغه راوجه خواته یو تنبه ده پر لیکلي بیا د خیره چې سورځي ساریه تل وفود ساریه د طبیعت وچ پر اوته بوانو ما لیکلي اره یو خپل ځان ته جلا جلا داستان او تاریخ لري ساریه تل وفود دغه د خارجي ملمانه چې براله دلته مبارک شنهستله مجلس په پرده غځای باندې کېږي دغه ځای معلومه چې دلته دا ډاله کښېني نو دا یهودم دلته راله دلته چې سر راله د رسول الله علیه صلوات و سلام په مقابل کې په مجلس کې ګډ سره کښېنستله نو خبرې شروع شوې خبرې چې شروع شولې د نصارا حضور چې خپل بزرګي ثابته کې د یهود حضور چې خپل بزرګي ثابته کې بدر بزرګي خبره سره تیر سو شکنځل سو نارې شوې یهود باره ورته ویل باره ته ولاکه په هیڅ جن مسلمان لا ته ورته یې چې نعوذ بالله انجیل کې چې دی پلانې کې چې دی بد بد نسبتونه ورته وکړ نو پر دغه ځای ځان په انجیل کافر کې یادې نصارا و کم دغه شیان پراته و دغه سی دماغ پر لوا وشتي هغه پر يهود راو غرز برل ته یی چې تورات یې نعوذ بالله چې دی موسی علی السلام چې شدی پلانې دا خبر علاوه شد خبرې د کړو وې چې ته ځان ته مؤمن وای و زه مؤمن یم او البته انجیل ته بد نسبتونه کوي نصارا و ته چې ته ځان ته مؤمن وای چې زه د جنت خاون یم البته تورات ته بد نسبتونه کوي د الله کتابونه ګرد محترم دي چې د هر کتابه مون کې سیس مکاوي و کې چې شپه کېږي هغه شی په کاپیر کېږي یا د هر ربس مکاوي چې وکړي سړی په کاپیر کېږي ته څنګه ځان د جنت چې قدر بولې او ځان چې شی بولې مؤمن بولې د غره درته کوي نو وقالت ویلې الیهود یهود څو وخت چې سفارت کې مسجد کې ناس ليس كالنصارى ليست نجي النصارى نصرانيان على شيء ده برهيتش ولا كدي ولا كي يا نبي دي نبي دي شري مخورواري يا كتاب دي كتاب دي كور دي پر ايتش نجي معنا پر ايتش جن دي جن اعتبار نلري نبي اعتبار نلري اغا كتاب اعتبار نلري دا خود دي خبر اسول وقالت النصارى نصارى وصوية ودي وليست نجي اليهود يهود على شيء برهيتش دی بار اوت یهود پر ایچ نه دی یهود بیا چی شید دین دی دی بیا چی دین دی تورات چی شید موسی چی دی بل نعوذ بالله نعوذ بالله دا بعد نسبتون علی و گور نو شد دا د بل شناعت فدی شناعت کی بیا گور یوازی سوک نه دی یهود یوازی نه دی نه سارا دا پر له جوړه جله په پنځه جه شم نمبر شناعت کیم دی دواره پر نمبر ګر کړل دا یهود دغه نو چول دی دواره خود نه سارا جنت ځای علی را دور وکي پش پر جه شم نمبر کله میلا بل د چ مشرکان هم په ګرځ دی دو بیان خدا دی اوس دی یهود شناعت بیان سو پر نصرانی رات کی کتاب ور دی موسی دا عیسی علی السلام ر دی د نه سارا او دم دا د تسور د چ وقاله ک نه سارا و یلی به نه سارا و لای لیست نج الیهود علی شی پر هیڅ معتبر جن نج نه پر معتبر نبی باندې اڅ کسال انس الله پاک اوس وای و هم یتلون الکتاب دا خبرې چې کوجه بعد خلاده ده چې و هم دی یتلون تلاوت او الکتاب کتاب د دې کتاب مراد عام کتاب مرادی شه يهود ته کتاب نو پروت ته تورات خورته پروت په هغه کې د عیسی اسلام صفت نو لیکلی د انجیل صفت نو لیکلی چې بعد ما ورسته دغه کتاب راځي دغه سینه به راځي نو چې کتاب دې مخ ته پروت دی د خلکو پر چا باندې ول پستورګو ګوري په زوی لوري زمری کتاب درته پروت دی هغه د انجیل تصدیق کوي تا ما پر دا کتاب ایمان دا وړي تلاوت کوي او تاسو څنګه زړه تکه و هم یتلون الکتاب دا په غور رقم دي چاله کتاب دی په لاس کې دی په هغه کتاب دی انجیل تصدیق دی ته پر انجیل لګیش دا نصرانی ته بیا په غور سره رقم دي چې انجیل دی په لاس کې دی و هم یتلون الکتاب نصارا کتاب تلاوت کوي په هغه کې ذکر شوی چې تر ما د مخه موسی حق و تر ما د مخه چې تورات نازل شوی هغه حق و هغه حقانیت آیاتونه په انجیل کې پراته دي هغه ته ګوره مګر ته يهودو ته جوړېدل ورا واستاجين ولا کوي چې لادي نبي دي ولا کوي چې لادي پلان دي ولا کوي چې لادي دا و هم یتلون الکتاب جمله دا سره جوړه کړه لکه سره چې چاته د زارو زړه است دا نه ویني خو آیات کوم په لاس کې دی او رغه جوم شکنځلم کین ګوره و هم دی دا څوک دا يهودو نو سره د وړه یادي یتلون دی چې لاوتی الکتاب کتاب د کتاب سره تورات او انجیل دی دا یو تورات په لاس کې دی په هغه کې د انجیل صداقت دی دا بل انجیل په لاس کې دی د تورات صداقت په کې دی مونږ لري د یو کتاب سپکی بل د بل کتاب سپکی یو د یو رسول سپکی بل د بل دا خو د دې دوه شناعت سپڅه كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك فرد أركان قال ويل الذين اغى كسانوا لا يعلمون شي علم ندر لودي ويل يمثل قولهم في مثال القول الذي دانو سوق دي شي علم نلري هغه دغه د عرب مشرکان الا ويدان فدغه پته واز دي سنچ دي اخته د عرب مشرکان او معنی دغه باب لا يل بر الجنه خو بنو اول خو سنه كو ولا قبل سوق واسي بهما الا ويدان دعوات الدنه د عبل امده لا فبغل كشي دينه كده ايش بخبره فويجن اندر جی پر یو لکه فارا فیاد سو یو زای دوستان و یو سڑی و پلار از می زیو دی مشر و کشر و رو نو دوارا بس داغ اسو دا پلار تا دیسی علای دایی که ناو شان توجه نور تا کل نو زبا خبر سم سڑی بار بس یه سر خوشحاله بی که تر جی چای خیره چای خرا پیش گونی خدای انو سر خوشحال است اچو ورن پا خونه که کشین استم دا باورون بغل پر بغل کشین است زجی خواهد پلار مخا مخ ناستی پس کلوی که پلار از ما دا پار رالی نو دا دی سر خونه کشینی روغ بار چه خلاس و رست سه خبری ما شروع کری چنو از مرگین خدا دوباره بیام زانت اهل علم ام وای حافظانم زانت وای خودی حافظان علم خونو دی وای چستا خونست و سر نو برازا و دا مشر که وایم و ما دا سړی نه کوي نو خو د ژوند که سره سړی کوي څه ګر سره چې دا ستا ټوله ژوند پر تا په راحت په استراحت کېږي په عیاشي کېږي چې بابا ناراضي پای دوزخ دی نو دا راکړه دی د دې پر ځای چې عذر پیش کړي برابر ورور از موږ غي وسګر د فرعونیان دي گزاره نه ورسره کېږي دا خبره وکړه بابا خو پوس هغه بارون فرعون په خپل دا بل جهمان دي هغه بل کشر یو لید کې ور فرعون په خپل دا بل جهمان دي درته ناستي معنا خو نه هغه در باندې راغورځي چې راځه پدې کې دا کشر چې بابا ته څه وایي دا ته څه نسبت کوي خو تیس خپل وروري پر لپالی ما نه پالی نو په بارل فرعون هامان پر لور غلی اس ما چار څنګه سپکه نو رب العزت و يهود و نصارا ته دا بل هامان دي ګور هغه دغه مشرک لري دي چې هغه ګور هغه معنی دا هغه باټولي چې جنت ما دي بل څوک ولا کوس كذلك بردق رقم لك ذا يهود ونصارى وويل قال ويل الذين هاغ كسان لا يعلمون شاو علم ندر لو اذا مشرك دمر بعلم يقول خدي اسماني كتاب نلدي تشي بيقول نو على فك بعلم خلق تعبير جنكي شدي علم نلدي وهم ويل مثل قولهم في مثال ده قول ده دي نو تدرين دلي وسياج يهود نصارى او مشرکین د دوغ دروس رو شناعت په آیات کې بیان شو الا عز وجل واستور توایرت پکې فالله يحكم بينهم يوم القيامه فالله نو الا فاکشری يحكم في سلب عملي وکي دا عملي قید به طالبان ور سره وایس په پښتو کې زد بس قیدون ور سره بلګری کوم چې بیا که الا پاکتیسته وخت درکې بیا که تیسته پاسیر کتل بیا بر توای چې یاره د اریو د پراکانی و دا خې غوښتي پر دا ځای باندې فالله على طاق يحكم في سلك بينهم ما بين سك دي يوم القيامه فورس كده قيامت خود سي سايلين سوال كي چ پرالانو دليل سد دليل خود دي دي في سلك چ فورس ورز قيامت مع ترك الله ودليل خون في سلك كده خود دليل خو خبر دي دليل ده دليل ده فدلائل بانج دي اسلام دين برملا دي اسلام دين فدلائل سو خدا كه گسر شات بوس ده دليل دلائل ار وقت تي سوار اسلام دلائل چ جاغه محكم محكم قوي قوي ده شك وتلي يقيني دلائل فردي دنيا في سلا سوي ده شدا حق ده باجل نو في سلا تشكي عملي في سلا توزرات ستا يو نظري في سلا ده يو عملي ده دون فورج سلا داوي قاضي بارا في سلا وروكي على كتم ملامات ده دلائل خراب ستا دلائل تشي خراب تي دبل ده سمجي تم ملامات في ده خو شدا قولي في سلا سو عملي خو نو ده ده دبل ترسي ورواچه پورته كي ده نو الله ويزي شدا ده قامت تورز في سلا كما عملي ده هغه عملیه ده چې د ورځ ته پروم ده بر بر معلوم مسی چې څوک پر حق دی یو د دلیل د لارې معلوم والی دی د دلیل د لارې د اسلام لارې مولا چې اوس په دې معنی کې اگر د خلک دغه شپې دي د چې نه پرځي خوشاوات مخه اخستی دی د نه پوی سند او پېښه په نن زمانه کې انګریزي د زده کړه بل زده کړه له چټ ټلیفون دی کټه چې ټلیفون غږ د زده کړي نه پلان دی د لوی نه کپاره د سر خلاصیر او چې د پیړی پیړی سره پلان مونږ کا او حاجه کا او زکات کا په هغه د سر نه خلاصیر دا د نن ورځې تاسو چې راوتلی نه بیا د دماغ په خلاص دی خو نه کوي نو خو نو دا خدای نه معنی چې دا لار نه معلوم نو نو الله دې څنګه وای فالله الا فاک يحكم عمل في سلكي بينهم فما بين سكت الغدر دولو او د مؤمنان ومؤمنان بي خوات سو د ادري دولي بي خوات سو وقت كي يوم القيامه فورز قامت عملي في سلام سيس فسر فخلاسيج چې برګر د درخت اچي چې د دوه خلکو درخ اچي د جنت تابع کوي چې د جنت ټکدار دا نور خلک چې د دوه ځخان بل دا به ولر سو جنت الله عز ما په سلام بس دغه اوس مولد دغه د دنیا تابع ګرځي لکه دا دا التكي فيما كانوا فيه يختلفون دا عمل بيسلاج كي فيما فعل خبرو كي كي كانوا شدي وفيه فعل كي يختلفون اختلاف يكاو دي اختلاف سنك كاو خد اوس خبره تيرس اختلاف برتيش روان يهوديان واي ستاجن باتل دي نصاران تواي جنات سمات اغا ستاجن باتل دي جنات سمات مشرکین وای سیست ګرد جن باچل دی ز بتان لرم جنت زمات مسلمان وای سیست درو سور جن باچل دی ز قران لرم نبی علی السلام درم جنت زمات دغه فیصله کی اختلاف دی یی ځانته که شی بل ځانته الله په دغه خبره کې په فرض قامت ز عمل فیصله در وکړ بار به معلوم وسی چې جنت څوک روان دی دوزخ ته څوک روان دی که دغه په دلیل غوړ په دلیل خو ده سوی دغه خو څوک ورغړ دی نه نیسی نو پیما په هغه کې کانو چې دی و فی فرق کې اختلافون اختلاف وکړ ترجیح زائے فوری ددی دا شناعت بیان سو شپور دیر شم نمبر او علا عز و جل پا پای که دا وروار شو چی پیسلا بیا پا ورز قیمت عملی زکوم دا دلائل و پیسلا دلیا سوی دا داغی نور ضرورت نستنو وسنو پا جیر زائی کچی دی و جیر شم نمبر دا بیادر بانی دیریش بست و آخر دوانان الحمدللہ رب العالمین.